ไม่ทราบอาจารย์ฟังตอนต้นมาหรือเปล่า ฟังตลอดชั่วโมงครับ เรื่องพระอภิธรรม ครับฟังครับ อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงฮะ ก็เห็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ชำนาญพูดนะครับ ครับ คือคิดว่าพระอภิธรรมนี่ก็เป็นคำอธิบายพระสูตรนะครับ ครับ คำอธิบายพระสูตร แต่ว่าอธิบายมากอธิบายละเอียดอธิบายมากกว่าอรรถกถาของพระสูตรมีอรรถกถาก็ท่านก็อธิบายไปแต่ก็ไม่มากนักนะครับ ครับ แต่ทางอภิธรรมนี่อธิบายมาก ก็คืออธิบายเนื้อหาธรรมะล้วนๆเลย ครับ อย่างเช่นอภิธรรมวิภังเล่ม35นะครับกับพระไตรปิฎกเล่ม35เป็นอภิธรรมปิฎกเนี่ย ครับ ก็แจกอะไรต่างๆเช่นว่าแจกขันธวิภังแล้วก็มีอายตนะวิภังมีสัจจวิภังทีนี้ท่านแจกให้ดูทั้ง2แบบคือว่าแจกแบบพระสูตรเป็นท่านใช้คำว่าสุตันตภาชณีเป็นแจกแบบพระสูตรยกตัวอย่างเช่นเรื่องขันธ์5เนี่ยอธิบายแบบพระสูตรก็16หน้ากว่าๆนิดหนึ่ง16หน้าครึ่งพอมาถึง อภิธรรมภาชณีก็แจกแบบอภิธรรมก็เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องขันธ์5 เรื่องขันธ์5เหมือนกัน ครับก็45หน้าร วมเรื่องเดียวกันนี่ก็เกือบ70หน้า 80กว่าครับ 80กว่า ครับ84ครับ ครับ 84หน้าเฉพาะเรื่องขันธ์5นะครับ ก็เรียกว่าอธิบายละเอียดยิบเลย คืออธิบายละเอียดกว่าลายเท้าอะครับลายเท้าจนบางท่านก็บอกว่าไม่ไหวมันเยอะ งง มันเยอะครับครับก็เลยบ่นอะไรทำนองนั้น ก็ไม่เป็นไรใครที่มีปัญญาแก่กล้าที่จะสามารถทรงจำเล่าเรียนได้ก็ถือว่า ก็เรียนไป ใครที่ทรงจำได้น้อยมีปัญญาที่ทรงจำได้น้อยอย่างเราท่านนี่ก็ตามสมควรกับอัตภาพแล้วฮะ ครับโดยใครที่เวลาไม่มีหรือว่าสมองจำไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็เรียนอย่างอื่นไป ก็ต้องชมผู้ที่เรียนอภิธรรมนะท่านอาจารย์นะ ว่าไงครับ ต้องชมผู้เรียนอภิธรรมนะว่าท่านจำได้ดีอ่ ะ มีเรื่องจำเยอะท่านก็จำได้ดี ก็จำได้เยอะแค่ชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ยินเสียงอาจารย์กมลเลยครับ ก็ไปรับโทรศัพท์อยู่ข้างนอกแ ค่อ๋อครับรับโทรศัพท์อยู่ ครับวันนี้ก็จะต่อจากคราวที่แล้วสันตบทนะอาจารย ์ครับใช่ครับ ก็มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อว่าอนัตติมานี อนัตติ อนัตติมานีแปลว่าไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนะครับไม่ดูหมิ่นผู้อื่นโมทุกข์อ่อนโจนแล้วก็หัวข้อต่อมาก็เป็นอนัตติมานี ไม่ดูหมิ่นผู้อื ่ น ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น ดูหมิ่นดูถูกดูแคลนเหยียดหยามอะไรเนี่ยนะฮะ แคลนเหยียดหยามครับคือไม่มีกิเลสประเภทนั้นอาจารย์คงนึกออกถึงอริยวังสะปฏิปทาอริยวังสะปฏิปทาของท่านผู้ที่ดำเนินตามอริยวงศ์มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับ ข้อหนึ่งก็สันโดษด้วยอาหารถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอาหารบิณฑบาตก็ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือเรื่องอาหารทั่วไปข้อสองก็เรื่องจีวรหรือเสื้อผ้าข้อสามก็เรื่องที่อยู่อาศัยเสนาสนะก็ สันโดษด้วยปัจจัยทั้งสามนี้แล้วก็ข้อ4ก็ยินดีในภาวนาเรียกว่าภาวนาราโมหรือภาวนารามตา ทีนี้ตอนสุดท้ายท่านจะบอกไว้ทุกข้อว่าแม้จะเป็นผู้สันโดษอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เมื่อ เมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเมื่อได้ก็ไม่หมกมุ่นไม่ติดอยู่ในปัจจัยแล้วก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะคุณธรรมอันนั้นไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยคุณธรรมอันนั้น เมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ได้ก็ ไม่หมกมุ่นไม่ติดอยู่ในสิ่งที่ได้นั้ น แล้วก็ทุกข้อท่านจะบอกว่าไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะคุณธรรมที่ตนมีนั้นๆนะอุตตังนะอุตตะกังเสตินะอัตตุกังเสติโนปรังวัมเพติไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ในเรื่องนี้ท่านเปรียบเหมือนในตัวอะไรในภาษาอีสานเรียกว่ากุจิขี ้ ใช่หรือเปล่าผมจำไม่ได ้ตัวแมลงชนิดหนึ่งนะคร ับ ที่มันมีอาหารของมันเต็มท้องใช่ไหมครับ ที่กิน อุจจาระ กินอุจจาระ กินอุจจาระเต็มท้องแล้วก็ดูหมิ่นแมลงตัวอื่นที ่ไม่มี อุจจาระ ครับ ไม่ได้กินอุจจาระทำนองนั้นนะครับ ครับผม ครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนภิกษุบางรูปที่ไปออกไปบิณฑบาตแล้วก็ได้บิณฑบาตเต็มบาตพอภิกษุที่ไปบิณฑบาตในบ้านก็ได้อาหารเต็มบาตยังได้รับนิมนต์สำหรับวันรุ่งขึ้นอีกแล้วก็กลับมาวัดก็มาดูหมิ่นภิกษุอื่นที่มีลาภน้อยมีอาหารน้อยไม่เหมือนตัวนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนแมลงที่อาจารย์พูดถึงตะกี้นี ่ครับ แมลงชนิดหนึ่งที่มัน อาจารย์เกษมพงษ์ท่านใช้คำว่าแมลงรันขี ้นั่นแหละฮะ แมลงรันขี้ส่วนทางภาคอีสานเรียกว่าตัวกุจิขี้ อ้าวครับ ครับ ที่มันกินอุจจาระนะคร ับ นอกจากพอกินอุจจาระเสร็จแล้วก็ยังปั้นเป็นก้อนกลมหอบติดหน้าอกไว้อีก ไปไหนก็ หอบไปด้วย ครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเพื่อไม่ให้ภิกษุหรือคฤหัสถ์หรือใครก็ตามนะครับเพื่อจะยกตนข่มผู้อื่นชื่อว่าดูหมิ่นผู้อื่นเป็นข้อหนึ่งในสันตบทหรือว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อสันตบทคือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ในคุณสมบัติที่ตนมีไม่ต้องพูดถึงไม่มีคุณสมบัตินะครับไม่ต้องพูดถึงไม่มีคุณสมบัติแล้วก็มีสุภาษิตที่เรามักได้ยินกันอยู่เสมอคือว่าที่ว่าคนที่เห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนที่เห็นคนไม่เป็นคนไม่ใช่คนก็คือว่าเมื่อเราเป็นคนเหมือนกันนี่ถ้าเห็นคนอื่นไม่เป็นคนก็ไม่ควรจะเป็นคนด้วย แบบที่ไปด่าลูกน้องว่าไอ้ควายอะไรเนี่ยนะ คร ับ บอกว่าคนที่ปกครองควายมันควรจะเป็นใคร มันก็ต้องควายด้วย บางทีก็บางคนก็ดูหมิ่นผู้อื่นอันเป็นเพราะว่าเห็นว่าเขามีการศึกษาน้อยกว่ามียศน้อยกว่ามีตำแหน่งฐานะน้อยกว่ายากจนกว่าหรือว่าสวยงามความสวยงามทางร่างกายน้อยกว่ามีชาติตระกูลต่ำกว่าเป็นต้นเนี่ยนะครับ ครับ ก็ดูหมิ่นเขาด้วยเหตุเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี ้ที่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์ในกิเลสกองเนี่ยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรง เลยท่านจะเติบโตมาก ครับมีความเจริญเติบโตในด้านของกิเลสกองนี้เยอะไม่ต้องอะไรเลยยังไงข้าราชการที่รับราชการอยู่เนี่ยก็ถือกันว่าคนโน้นจบจากมหาวิทยาลัยโน้นมหาวิทยาลัยโน้นเก่งกว่ามหาวิทยาลัยนี้ก็มีสิงแดงสิงขาวสิงเขียวสิงอะไรต่ออะไรกันเนี่ย ครับครับ ใช่ไหมอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหม ครับเคยตอนรับราชการอยู่ก็เคยเห็นนะครับ ครับ เคยเห็นที่เขาคนนั้นจบมาจากมหาวิทยาลัยยุโรป คนนี้จบมาจากอเมริกาคนนั้นจบมาจากอินเดีย ปริญญาโทเหมือนกันเลยนะฮะถือว่าปริญญาโทอักษรศาสตร์เนี่ยก็จะบอกเออนี่จบจากอินเดียไอ้นู่นจบจากอังกฤษนี่จบจากอเมริกาอเมริกาดีกว่าอังกฤษอังกฤษดีกว่าอินเดียแล้วก็ว่ากัน แม้แต่สอนภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งว่าคนนั้นจบมาจากนั้นคนนี้จบมาจากนี ้ หรือไม่ค่อยได้นึกถึงคุณภาพว่าเขาสอนอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์เพียงใดแต่เป็นแต่เพียงว่าเอาสถาปันมายกตนข่มผู้อื่น ครับ อันนี้ก็อยู่ในข้อนี้ครับอยู่ในข้อที่กำลังพูดถึง อนัตติมานีเนี่ยนะ ครับ คือท่านไม่ต้องการให้มีกิเลสกองกองนี้ นี่เป็นอติมานี ไอ้ที่มีอย่างโน้นมีอย่างนี้เนี่ยคืออติมานี คืออติมานี แต่ถ้าไม่มีเรียกว่าอนัตติมานี อนัตติมานีนั่นไม่มีครับไม่ยกตนข่มผู้อื่นที่จริงคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าเรานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสน้อยกว่าก็ได ้ครับ แต่ว่ามันสมองและความเฉลียวฉลาดบางทีก็ไม่ได้ด้อยกว่าเราหรือไม่ได้ด้อยกว่าคนที่ดูถูกเขานะฮะ ครับ ดูอาจารย์ลองท่านผู้ฟังลองดูมันสมองชนบทนะครับมันสมองเด็กบ้านนอกเนี่ยครับของมันสมองน่าดูนะครับเด็กบ้านนอกเนี่ยแต่แกไม่มีโอกาสได้เรียนไม่มีโอกาสอะไรแต่ว่าพอมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้เด็กต่างจังหวัดที่อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยเฉลียวฉลาดเยอะเลย ทีแล้วมาดูพระคุณเจ้าพระเราเนี่ยนะท่านอาจารย ์ครับ ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากบ้านนอกของนั้นนะ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็จังหวัดกาญนะฮะ ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บริหารการคณะสงฆ์อยู ่ คนชนบททั้ง คนชนบททั้งนั้นน่ะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจังหวัดกาญสมเด็จพุทธโฆษาจารย์จังหวัดสุราษฎร์สมเด็จพระมหาธีราจารย์อยุธยาสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์จังหวัดสมุทรปราการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จังหวัดอยุธยาใช่ไหม คร ับ แล้วก็หลายโลกก็มาทางภาคอีสานเนี่ย ครับ แม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อ่ะนายกเนี่ยก็คนตัง ครับ นะฮะนายกคนตังนายรองนายกก็คนสุราษฎร์เรศต่างๆเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยหาน้อยนะ ครับคือก็มีเหมือนกันนะคร ับ มีเหมือนกัน มีเหมือนกันแต่ว่าเด็กชนบทที่แกไม่มีโอกาสนี่ก็มันสมองดีๆแต่ไม่มีโอกาสที่มีเยอะนะครับ ครับ มีเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะดูถูกกันด้วยเหตุเพียงแต่ว่าเขามีการศึกษาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีมีท่านนั่งคลุมศีรษะอยู่คลุมพระเศียรอยู่เอาจีวรคลุมพระเศียรอยู่ใต้ต้นไม้มีคนเข้าไปถามพระองค์ว่าชาติอะไรตระกูลอะไรชาติอะไรพระเจ้าท่านบอกมาชาติทิงปุจฉะอย่าถามเรื่องชาติตระกูลเลยจรนันจะปุจฉะถามเรื่องความประพฤติดีกว่า อ๋อมาชาติทิงปุจฉะ ครับอย่าถามเรื่องชาติตระกูลจรนันจะปุจฉะขอให้ถามเรื่องความประพฤติดีกว่าว่าอย่างนั้นที่จริงท่านก็ไม่ได้มีปมด้อยในเรื่องชาติตระกูล ใช่ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย ์ใช่ครับบอกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อต่างๆแม้จะเกิดจากไม้บ้างเกิดจากแกลบบ้างเกิดจากอะไรมาแต่ว่าม ันก็สำเร็จเป็นไฟ ฮะสำเร็จเป็นไฟ หุงข้าวสุกเหมือนกัน ใช่ครับ ไฟมาจากแก๊สไฟมาจากไฟเตาไฟฟ้าถ่านด้วยถ่านไม้ถ่านแกลบอะไรต่างถ้าเป็นไฟแล้วหุงข้าวสุกเหมือนกันหมด ครับเนี่ยก็อย่างเนี้ยนะครับ ครับ ก็อย่างเนี้ยท่านบอกไม่สำเร็จประโยชน์ในการใช้ไฟใช้เป็นไฟได้มันต่างกันที่เชื้อเท่านั้น ก็มีเรื่องเล่าข้อเท็จจริงก็คือว่าสมัยรัชกาลที่6ตอนที่ท่านไปเรียนที่อังกฤษนะ ครับ ก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนสนุกสนานกับนักเรียนไทยซึ่งเป็นคนสามัญอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เล่นสนุกสนานแต่ต่อมาเมื่อท่านได้รับสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารท่านก็ไม่ค่อยเล่นแล้ว ท่านก็ท่านก็ชักถือตัวนะฮะก็มีผู้ที่ดูแลเนี่ยก็กราบทูลมาถึงรัชกาลที่5ว่าสมเด็จ พระบรมราช ินีนาถเนี่ยมีความรู้สึกความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป คร ับ ต่อมาพระองค์ก็ได้เขียนโครงรัชกาลที่5ได้เขียนโครงก็บอกว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน อ๋อครับ ครับใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผดบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหว ครับคร ับ ก็เป็นการเนี่ยเป็นบทพระนิพพานซึ่งจะเตือนสติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้ระลึกถึงความอย่าไปเย่อหยิ่งอย่าไปถือเนื้อถือตัวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย ครับอ๋อนี่เคยได้ยินเคยทราบโครงบทนี้แต่ว่าไม่เคยทราบประวัตินะครับ ก็ได้ทราบว่าตอนนั้นรัชกาลที่5เสด็จไปที่ประเทศอังกฤษ ครับ นะฮะเสด็จไปประเทศอังกฤษก็พอดีตรงกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมราชาธิราชคือเจ้าฟ้ามกุฎเนี่ยนะฮะ เจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ามงกุฎไม่ใช่เจ้าโดยลืมไปได้ ไม่เป็นไรรัชกาลที่6เนี่ยแหละ ว ชิราวุ ธ วชิราวุธ พระองค์ท่านก็เอาไดอารี่มาบอกว่าให้พระบิดาเนี่ยเขียนระลึกในวันเกิดเนี่ย ครับ พระองค์ก็ได้พอได้ทราบมาแล้วว่ามีผู้ฟ้องไปแล้วมีผู้กราบทูลมาแล้วว่ามีอย่างเงี้ยพระองค์ก็ได้เขียนบทโครงอันนี้เป็นการเตือนสติแล้วก็หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านก็เปลี่ยนนิสัยกลับไปอย่างเดิม คือ เป็นผู้ที ่สม่ำเสมอ กับคนไทยอะไรต่างจนกระทั่งท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไปเล่นโขนเล่นละครแล้วก็ท่านก็ไม่เป็นตัวพระแล้วเป็นแต่ตัวเสนาเนี่ย ครับแต่ว่าเตือนทีเดียวได้ผล เตือนทีเดียวได้ผล ได้ผลไปตลอด ครับ ครับนี่เรียกว่ามาดีนะครับ ครับ มาดีมาชั้นไหน พอเห็นแท้ก็ ใช่ครับ เข้าที่เข้าทางเลยในบางคนเนี่ยก็โอ้ยปากเปียกปากแฉะนะ บางคนก็ต้องแทงให้ถึงทะลุถึงกระดูกแต่นี่เพียงแต่เห็นเงากระตักก็รู้แล้วว่าสารถีจะให้ทำอะไรนี่ก็บางคนก็ดูหมิ่นเขาว่ามียศน้อยกว่าทีนี้ก็ถ้าเขาคิดได้ว่าที่เขามียศน้อยกว่ามันที่เพราะว่าเขาทำงานทีหลังทีนี้ถ้าเริ่มพร้อมๆกันเขาอาจจะมีมากกว่าก็ได ้ครับ หรือถ้าเขาเดินหน้าเดินมาก่อนเริ่มมาก่อนอาจจะได้มากกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าก็ได้ใช่ไหมครับ อาจารย์เคยได้ฟังนิทานเรื่องกำนันไหมฮะ กำนันนะฮะ ครับ ที่กินข้าวกับแม่บ้านไม่ได้เหรอ นั่นอีกเรื่องหนึ่ง อ๋อครับ นี่อีกเรื่องหนึ่งกำนันไปตัดผมที่ประตูเข้าก็เขียนว่าเด็ก5ผู้ใหญ่10พ อด ีได้เสร็จแล้วกำนันนี่ก็ไปตัดพอตัดเสร็จถามว่าเท่าไหร่บอกว่า10บาทบอกอะไรวะกูกำนันนะโว้ยผู้ใหญ่10แล้วก็กำนันมึงจะเอาเท่าผู้ใหญ่ได้ยังไงมันต้องแพงกว่าสิ ต้องแพงกว่า เลยต้องจ่าย20 ต้องจ่าย20ก็เพราะความโง่ของตัวจ่ายค่าโง่ไป จ่ายค่าโง่พ่อไปติดไอ้อติมานะแอดอติมานะเนี่ยนะฮะ อติมานะอติมานี ครับ เป็นคนที่มีมานะเฮดูมินพูด ก็บางคนที่ถือตัวก็ถือตัวจริงๆนะท่านอาจารย์เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยแม้ในทั้งพระเองทั้งฆราวาสเองทั้งที่เคยเห็นมาเนี่ยบางคนไม่ยอมกินข้าวกับใครนะถึงเวลาก็ต้องแยกไปกินไม่เรียกว่ากับลูกน้องนี่ไม่กินข้าวด้วยล่ะอย่างนี้ก็มี เขามีอาหารการสูงนะครับ ครับ อาหารการสูงมีอีโก้สูงพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับคือแก้ไขลำบากนอกจากว่าจะ ไปโดนอะไรแรงๆเข้าแล้วก็ย้อนกลับมาได้ เนี่ยไปดูในสมัยพุทธกาลนี่ก็คงจะพระชนะเลยท่านอาจารย ์พระชนะนั่นก็ พระชนะนี่ก็โอ้โหอติมานะแรงถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพุทธเจ้าออกบวชพระพุทธเจ้าออกบวชก็ตามเสด็จโอ้ใครจะมาใหญ่เท่าเราไม่มีแล้วนะ ครับ ใครสั่งใครสอนอะไรก็ไม่ฟัง อัน นี้ก็อติมานีเหมือนกัน อติมานีเหมือนกันครับอันนี้บางคนก็ไปดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องตำแหน่งฐานะน้อยกว่าก็ถ้านึกได้ว่าสาขางานที่เขาทำที่เขาชำนาญมันมีเพียงแค่นั้นเขาก็น้อยกว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าบางทีบางคนนี่คติวิบัตินะครับคติวิบัติเปรียบไปก็เหมือนคติวิบัติคือเขาอยู่ในที่ที่มันตำแหน่งมันมีเท่านั้น ครับ เขาขึ้นไปมากกว่านั้นไม่ได้ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงฐานะต่ำต้อยอะไรตำแหน่งฐานะอะไรต่างๆมันบางทีมันที่เขาอยู่มันมีแค่นั้น มันจำกัดแค่นั้น ครับ สมมติว่าไปรับราชการเป็นทหารไปอยู่จังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยจังหวัดสระบุรีอัตราสูงสุดของนายทหารที่อยู่นั่นก็พลตรี ชั้นยศ ชั้นยศแค่ พลตร ี ใช่ไหมครับ จะอยู่ยังไงก็พลตรี ใช่ ถ้าอยากจะได้พลโทก็ต้องไปที่อื่น ครับ ครับจำกัดอยู่แค่นั้นนี่สมมติให้ฟัง นะใช่ครับก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะ คติวิบัติใช่ไหมฮะ ครับมันเป็นคติวิบัติหรือว่าอย่างเป็นคารวาสเนี่ยครับถึงจะเก่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นสังฆราช ครับ คือมันเก่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นแม้แต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลก็ไม่ได้เป็น ครับ เจ้าวาดก็ไม่ได้ เจ้าวาดก็ไม่ได้เป็น ครับไม่ได้เป็น ถึง แต่ต้องทำตัวเป็นเจ้าวาด ถึงจะเก่งเท่าไหร่นะฮะ ครับ แต่ว่าถึงจะมีความรู้เก่งกว่าเจ้าอาวาสมีความสามารถสูงกว่าอะไรกว่าก็เป็นไม่ได ้อันนี้คติวิบัติ คติวิบัติ คร ับหมายว่าในทางกลับกันนะฮะคือพระที่จะเก่งสักเท่าไหร่ก็เป็นพันเอกไม่ได้ใช่ไหมฮะ ได้ประโยคเก้าสักกี่รอบกี่รอบก็เป็นพันเอกไม่ได้ ใช่ครับเป็นไม่ได้ข้อจำกัดมันมีอยู่อย่างนั้นมีข้อจำกัดอยู่เพราะนั้นก็คนที่เขาคิดเป็นเขาก็จะคิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะไม่ดูถูกใคร คือ คนที่เชิญอาจารย์ครับ ครับคือบางอย่างอาจารย์เคยอ่านปรับคณะรัฐมนตรีนะท่านอาจารย ์ครับ ถ้าเป็นรัฐมนตรีอยู่ปรับออกเนี่ยก็โอ้โหจะทุรนทุรายกันใช่ไหม ครับ หรือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเกิดปรับให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี ่ โอ้ตายเลยน้อยเนื้อต่ำใจอารวาสเรียกว่าคณะรัฐมนตรีพังแหละ ครับที่จริงถ้าเผื่อเขาคิดสองด้านนะครับ ครับ คิดได้ทั้งสองด้านก็ไม่มีปัญหาเลยคือว่าทุกอย่างอ่ะที่เขาเป็นอยู่มันมีทั้งคุณทั้งโทษทีนี้ส่วนถ้าส่วนที่เป็นคุณมันหายไปส่วนที่เป็นโทษมันก็หายไปด้วยมันก็เท่ากันนะคร ับ คร ับ เสมอตัว ทีนี้แล้วก็เมื่อสองวันนี้ก็อ่านบทความวิจารณ์ผู้สมัครผู้ว่านะฮะ ครับ บอกโอ้ยเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ๆ มาสมัคร เป็นผู้ว่ามันไม่เอาไหนแล้ว อ ย่างนี้ก็มี ครับ อันนี้ก็อาการที่ใหญ่แล้วมาเล็กเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะท่านอาจารย ์ธรรมดาครับ เรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดาคือต้องใหญ่เป็นเล็กเป็น ใช่ ใหญ่เป็นเล็กเป็นแล้วก็แฟบเป็นแล้วก็พองเป็นใช่ไหมอาจารย์นะ ครับครับ มันถึงจะอยู่ได้หรือว่าเรือน้ำขึ้นก็ขึ้นไปตามน้ำเวลาน้ำลงก็ต้องลงตามน้ำถ้าเผื่อน้ำขึ้นแล้วมันไม่ขึ้น ก็จม ก็จม ครับ ถ้าน้ำลงแล้วมันไม่ลงเป็นไงครับ มันก็ไม่รู้จะไปรออยู่ที่ไ หนค้างเติ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู ้ครับ มันอยู่ไม่ได้อ่ะ ครับ อยู่ไม่ได ้คือเล็กก็ต้องเป็นได้ใหญ่ก็ต้องเป็นได ้ครับเล็กเป็นนะใหญ่เป็นเล็กเป็น อันนี้สบายใจนะ สบายมาก สบายมาก อยู่ที่ไหนก็อยู่ได ้ครับ โอ้อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อาจารย์ครับ ครับ ในสังยุตตนิกายครับภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเห็นข้าพเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์เห็นพระราชามหากษัตริย์เห็นใครต่อใคร ขอให้คิดว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว ครับ ในสังสารวัฏที่ยาวนานนี้นะครับ ครับครับ แล้วก็ถ้าไปเห็นคนยากจนเข็นใจคนทุพพลภาพคนกำพร้ายาจกอะไรขอให้นึกว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วโดยที่สุดแม้จะไปเห็นในพวกสุนัขที่เลื้อนอะไรอย่างนี้นะ ครับ อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วมันเพื่อนเก่าเราทั้งนั้น ครับ เพื่อนเก่าเราในทางฝ่ายข้างบนข้างบนก็เคยเป็นมาแล้ว ครับ ข้างกลางกลางเสมอกันก็เคยเป็นมาแล้วข้างล่างข้างต่ำก็เคยเป็นมาแล้วก็เลยไม่ริษยาแล้วก็ไม่เคยจิ้มแล้วก็ไม่ดูหมิ่นดูถูกใคร ก็ได้ทราบว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ย ครับ ท่านจะเดินไปแล้วก็ไปผ่านสุนัขมันนอนขวางทางท่านบอกว่าพระเจ้าประคุณเอ้ยขอให้ลูกผ่านไปหน่อยเถอะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะท่านก็บอกว่าไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นหมาพระโพธิสัตว์ก็ได้ อ้าวครับเป็นหมาพระโพธิสัตว์ ครับ ท่านก็ไม่ได้เป็นโพธิสัตว ์ครับ นั่นหน่อยเกรงหน่อย ครับ ยำเกรงนะ อันนี้ก็แสดงถึงว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนะ ครับไม่มีอาติมานะ ครับได้ทราบว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระที่วัดของท่านน่ะตอนเย็นก็จะเตะตะกร้อนะ ครับ ชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เชยอยู่มาวันหนึ่งท่านเข้าวังได้จีวรผ้าไหมมาท่านก็ตอนเย็นพระท่านลงไปเตะตะกร้อเหมือนเดิมท่านก็เอาผ้าไตรใส่ในพานไปวางไว้กลางวงแล้วกราบบอกโอ้ยพระเจ้าประคุณเลยเตะตะกร้อสวยเหลือเกินลูกไม่มีอะไรจะให้รางวัลเขาถวายไตรแพร่เนี่ย ครับ ตั้งแต่นั้นพระเลยเลิกเตะตะกร้อ เลยเป็นอุบาย ครับ เอาชนะด้วยอุบาย เถิดไปด่าไปว่าเอาแข็งเขาว่าบางทีก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะ ครับ ต้องเอานิ่มๆเขาหาเหมือนกัน ครับต้องอยู่ที่อุบาย ครับ อุบายจะได้บางคนก็ดูถูกคนยากคนจนเห็นคนจนก็มักจะดูถูกเกียจจามเนี่ยแต่ว่าถ้าคนที่เขาคิดเป็นเขาก็จะคิดว่าเขาอาจมีดีแล้วก็เขามีความพยายามเหนือเราก็ได ้ครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาทำงานทีหลังหรือว่าเขาไม่มีมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่น้องเนี่ยนะครับ คร ับ คิดได้อย่างนี้เราก็เขาไม่ดูถูกคนจนแล้วถ้ายิ่งเป็นคนรวยก็คนจนนั้นเป็นฐานให้เขาคนจนนะ คือถ้าหากว่าไม่มีคนจนก็จะรู้ได้ไงว่าตัวเองรวยใช่ไหม ครับแล้วก็ได้อาศัยแรงงานคนจนเนี่ยครับเป็นฐานให้ทำอะไรต่ออะไรได้ไม่งั้นถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้วเขาจะไปจ้างใครมันไม่มีคนให้จ้างนะ ครับ อันนี้ก็ถ้าคิดเป็นนี่มันจะมองอะไรได้ชัดนะครับได้เห็นชัด มันเป็นปัญหาตรงที่มันคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะกิเลสตัวนี้มันเต็มหัวอกเหลือเกิน ใช่ครับ มันเต็มหัวอกแล้วมันปิดหูปิดตาหมดเลยนะ ครับบางคนเกิดมาสวย ครับ เกิดมาสวยก็หลงตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นคนที่เกิดมาไม่สวยกิเลสแต่ว่าถ้าเขาคิดเป็นเขาก็ต้องคิดว่าไอ้คนกิเลสที่มันทำให้เราสวยยิ่งขึ้น คร ับ แล้วก็เขาอาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหนือเราก็ได ้ครับเหมือนกับดาวนะฮะถ้าว่ามีแสงจันทร์ก็มันก็ทำให้ตัวเองนี่ก็อับแสงไปแต่วันไหนไม่มีแสงจันทร์เอ๊ะตัวก็สวยนี ่ ยิ่งมืดยิ่งสวยนะ ครับเนี่ยครับก็มันอยู่ที่ความคิดเป็นถ้าคิดเป็นแล้วไอ้กิเลสตัวนี้มันจะลดลงได้ง่ายกิเลสตัวอาติมานีเนี่ยนะครับ ครับ ดูมิตรผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าในสังคมเรานี่มันจำเป็นต้องมีคนทุกจำพวกคนกวาดถนนคนขนขยะคนทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างคนขับรถเมล์คนขับรถแท็กซี่คนเป็นนายกคนเป็นอธิบดีอะไรมันต้องมีคนทุกจำพวก ต้องหลากหลายเลยนะ ครับแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหน ครับ เท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยเขาก็ทำหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ถ้าเขาทำหน้าที่ดีที่สุดอันนั้นแหละคือเกียรติของเขา ครับก็เหมือนกับ ในเครื่องจักรเนี่ยแต่ละอันแต่ละชิ้นมันก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ครับ แต่ทุกชิ้นมีความสำคัญเท่าๆกัน ใช่ครับ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เครื่องจักรกลนั้นอาจจะใช้การไม่ได้เลย มันอาจจะพังไปเลย ครับ พังไปเลย ถ้าอย่างในสังคมของเรามันก็ต้องมีคนหลากหลายมีคนทำโน่นทำนี่ถ้ามีคนคิดจะเป็นนายกอยู่อย่างเดียวคนทั้งประเทศเนี่ยมันก็ อยู่ไม่ได ้อยู่ไม่ได้ นะนายกมันเป็นนายคนเดียว ครับ มีได้คนเดียว ครับ เป็นกันหมดมันไม่ได้ สสคุณว่าอย่างไรสสเนี่ย393คนที่ผ่านมาเนี่ยมันใครๆก็อยากจะเป็นนายกหมดแต่มันมีตำแหน่งเดียวเนี่ย ครับ มันก็ต้องเป็นได้คนเดียว ใช่ครับ ใช ่ครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรุปเอาไว้ว่าคนจะดีหรือเลวเพราะชาติตระกูลก็หามิได้คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระทำของตนใช่ไหมฮะ นะชัจจาวัสโลโหติ ครับ นะ นะชัจจาโหติ พรามโน กัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรามโน ครับ ครับเพราะฉะนั้นตระกูลชาติตระกูลก็เหมือนกันบางคนก็เกิดในตระกูลต่ำก็จริงแต่ว่าเขาเป็นอาชาไนได้เป็นอาชาไนเป็นบุคคลอาชาไนได้เหมือนกับไฟที่เกิดจากเชื้อนะครับที่ว่านะมันก็การที่มีความคิดเป็นแล้วก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเป็น จริงๆแล้วในสังคมสงฆ์ของเราเอาโดนในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็หลากหลายนะท่านอาจารย ์ครับ อย่างท่านเฝ้าบาลีเนี่ยก็เป็นช่างตัดผม ครับ ในท่านลาทะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนยากจน เป็นคนยากจน คนยากจนแล้วก็หลายระดับที่เข้ามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเป็นทั้งอย่างพระยาศาสตร์นี่ก็เป็นลูกคนแรกคนรวย เป็นลูกเศรษฐี เป็นลูกเศรษฐี คร ับ แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเลยแหละ คร ับ แต่ก็เข้ามาบวชแล้วก็กลมกลืนกันนะถ้าไม่มีความรังเกียจรังงอนกันว่าคนโน้นเป็นคนยากจนคนนี้เป็นกรรมกรคนนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่มีเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วละลายพฤติกรรมหมด ครับท่านเข้าถึงนะครับ ครับ ท่านเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเองนั้นก็ต้องการจะปกครองส่งให้เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นสังคมตัวอย่าง เป็นสังคมตัวอย่างเลยไม่ให้มีวรรณะไม่ให้มีอะไรต่ออะไรถอดออกถอดทิ้งหมด ครับ ให้เหลือแต่ความเป็นสมณะสักกายพุทธทีนี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็เกียรติของมนุษย์นั่นน่ะเป็นสิ่งที่สูงสุดซึ่งใครจะเหยียดหยามไม่ได้ คร ับ เกียรติของความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย ์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเกียรติอยู่ในตัวอยู่แล้ว มีเกียรติอยู่ในตัวมันเป็นhuman dignity แต่ว่าเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือ natural dignity มันเป็นศักดิ์ศรีโดยธรรมชาติอย่างคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับจันท ร ์ขี้เมาย้ำเปโวยวายอะไรโดยคุณธรรมแล้วเขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าลองไปขับรถชนเขาเข้าสิฮะ ศักดิ์ศรีมีเหมือนกัน ลองไปขับรถชนเขาเข้าสิกฎหมายเอาเรื่องนะครับในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราจะต้องเสียกันยับเยินกันนะครับ ถ้ามียังไงในโครงโลกกันนี้ที่เขาเขียนไว้ว่ามโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์ใช่ไหมอาจารย ์ครับ มโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบสวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัว คร ับ อ ันนี้ทุกคนก็มีเกียรติศักดิ์มีศักดิ์มีศรีของตัวเองอยู่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไร ครับ ถ้ามีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเหมือนกันหมด ครับใช่ครับอันนี้กฎหมายเข้าใจอันนี้ดีนะครับ ครับ จึงให้ความคุ้มครองแก่คนทุกคนไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนอย่างไรนอกจากว่ามันมาแพ้กันเรื่องอื่นภายหลังนะครับ ครับเรื่องแต่โดยศักดิ์ศรีแล้วก็เหมือนกันหมด เ ลย แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายนี่ก็ดีแล้วนะครับนอกจากว่าจะมาแพ้กันเรื่องอื่นซึ่งเป็นเงื่อนไขต่างๆที่เข้ามาทีหลังมันก็ เนื้อเชื้อชาติเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความเป็นมนุษย์ซึ่งเราต้องให้เกียรติแก่มนุษย์ว่าในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ถึงเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งที่เขามีอยู่คือมนุษย์คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย ์ทีนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีคำว่าสิทธิมนุษยชนใช่ไหมอาจารย ์ครับใช่ครับ สิทธิมนุษยชนสิทธิของความที่จะเป็นมนุษย์เนี่ย คร ับ ทุกคนเสมอเหมือนกันหมด ครับทีนี้ทางพุทธศาสนาเรายังกว้างไปกว่านั้นอีกนะครับ ครับ คือ เวลาแผ่เมตตาเนี่ยครับจิตมันจะแผ่กว้างออกไปถึงสัตว์โลกทุกชนิดอย่างว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ อะไรก็แต่ถ้ายังเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันหมดนะฮะ ใช่ครับคือแผ่ไปจนถึงสัตว์ทุกชนิดทุกจำพวกไม่ควรจะเบียดเบียนกันอะไรทำนองนี้นะอาจารย์นะครับ ครับ ให้อยู่เป็นสุขจะมีเวรมีภัยต่อกันเนี่ยในพระสูตรเนี่ยนะครับในกรณีเมตตสูตรเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดเอาไว้ดีครับพูดเอาไว้ดีที่ว่านะปโรปรังนิคุปเปทะนาติมันเยทะกัตถจินังกินจิคนอื่นไม่ควรจะข่มเหงคนอื่นคนอื่นไม่ควรจะข่มเหงคนอื่นในที่ใดๆในที่ใดๆเลยแล้วก็ทำนองนี้นะครับจังฮะไม่ควรจะข่มนะปโรปรังนิคุปเปทะนาติมันเยทะกัตถจินังกินจิบยาโรสนาปฏิฆาสัญญานัญญมัญญสะ ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่ผู้อื่นเพราะความโกรธหรือความเครียดแค้นจริงชังอะไรทำนองนั้นในกรณีเมตตาสูตรมีอยู่ตอนน ั้ น ฉะนั้นก็เนี่ยขอให้พวกเราสวดกรณียะเมตตาสูตรกันก็แล้วกันก็จะทำให้เรามองเห็นคนอื่นนะมีคุณค่าเหมือนกันหมด ครับมีคุณค่า เลยไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะแล้วก็สิ่งสรรพสิ่งทั้งสัตว์ทั้งหลายเราใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลาย ใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเนี่ย สัตว์ทั้งหลาย จะในมนุษย์สวรรค์เทวดาอะไรต่ออะไรก็ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งหมด ทั้งหลายทั้งหมด ครับ ทั้ง31ภูม ิครับ สัตว์ทั้งหลาย มองเห็นมีคุณค่าเสมอเหมือนกันตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์อย่างนั้น ใช่ครับ เขาไม่ควรที่จะรังแกไปเบียดไปเบียนไปทำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ดูหมิ่นซึ่งกันและก ัน ไม่ดูหมิ่นซึ่งกันและกัน ซึ่งกันและกันให้เกียรติฐานะของเขา ครับ เห็นว่ามีคนใช้อยู่ในบ้านก็ให้เกียรติตามฐานะของเขาตามฐานะของคนใช้ไม่ใช่ว่าเราจะไปยกมือไหว้เขาแต่ว่าเราให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาเป็นเช่นนั้น ครับ ทำนองนี้นะครับจันท ร ์ ครับผม เพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าให้ทานโดยเคารพคำว่าให้ทานโดยเคารพแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานเราก็ให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจเต็มอกเต็มใจด้วยความเอื้ออาทรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอันนี้คำว่าไม่ใช่ไปต้องไปเคารพไอสัตว์สุนัขหรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าท่านใช้คำว่าให้โดยเคารพก็คือว่ามีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออาทรต่อมันอย่างนี้ก็เรียกว่าให้โดยเคารพครับ ก็ให้ด้วยเคารพก็คือความให้ด้วยเมตตาเนี่ย ให้ด้วยเมตตาเพื่ออาทรในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ก็มีนายทหารคนหนึ่งนะเป็นนายทหารหญิงยศพันโทตอนเช้าออกจากบ้านมาเนี่ยหุงข้าวมาใส่ถุงมาเต็มเลยขับรถมาเผื่อจะเจอสุนัขที่ไหนบ้างถ้าเจอก็จะจอดรถเอาข้าวไปให้กิน อ๋อครับ ทำอย่างเงี้ยทุกวัน คร ับ อ ันนี้ก็ก็แสดงว่าใจของคนเนี่ยก็แต่ฮะ ใจถึง ใจถึงใจสูงด้วยนะฮะ ใจดี ฮะ ใจถึงทำได้ยากนะคร ับ ยาก ทำได้ยาก นะจะเจอคนอย่างนี้สักคน ครับ แต่ที่หน้าบ้านปัจจุบันเนี่ยก็เจอสุนัขที่ไหนจำมาเลี้ยงหมดที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็50กว่าตัว ครับมีบางแห่งก็เอาสุนัขไปเลี้ยงเยอะเนี่ย อันนี้ฮะอันนี้ไม่เอาไปที่อื่นเอามาไว้ที่บ้านนะ ครับ หาไอ้พาไปหาหมอหาหมออะไรต่ออะไร โอ้สารพัดหมดเลยฮะ ครับก็ทราบข่าวว่านโปเลียนนะครับนโปเลียนนี่เป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์มากเลยฮะแปลว่าท่านอาจจะมาจากระดับต่ำก่อนนะครับ ครับ ท่านเข้าใจมนุษย์พอสมควรเข้าใจมนุษย์ดีพอสมควรนั้นท่านจะให้เกียรติคนที่ทำงานหนักพวกกรรมกรพวกอะไรไปเยี่ยมโรงงานอะไรนี่ก่อนที่จะกลับท่านจะโค้งให้กับคนงานโค้งให้กับคนที่ทำงานอยู่เป็นการอำลาหรือว่าเวลาเดินไปแม้เวลาเดินอยู่ในวังถ้ามีคนแบกของหนักมาท่านก็หลีกทางให ้ครับ มีคนก็บอกเอาหลีกให้เขาทำไมเขาเป็นคนงานคนของอุ้ยไม่ได้เขาทำงานหนักคนทำงานเป็นคนมีเกียรติเสม อครับครับ ท่านหลีกทางให้ ถ้าหากว่าเป็นงานสุจริตแล้วงานอะไรก็มีเกียรติทางนั้นนะฮะ ครับใช่ครับนี่คือมาออกมาในทางภาคปฏิบัติจริง ครับถ้ามีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเล่าท่านบรรยายให้ฟัง ท่านไปใต้เนี่ยนะฮะแต่จังหวัดไหนผมจำไม่ได้ท่านก็ไปนั่งรอรถไฟอยู ่ครับ ก็มีคนงานที่กวาดทำความสะอาดอยู่ที่สถานีรถไฟตะบนบอกให้เนี่ยพวกเนี่ยมาพวกโดยสารเนี่ยทำให้สกปรกทิ้งข้าวทิ้งของบนถนนเนี่ยเต็มไปหมดน่าเบื่อนายหลวงพ่อปัญญานันทะก็ถามว่าแล้วก็เนี่ยโยมเนี่ยเขาจ้างโยมมาทำอะไรเนี่ยบอกว่ามากวาดมาทำความสะอาดก็บอกว่าแล้วถ้าพวกนี้เขาไม่เอาของมาทิ้งให้มันสกปรกแล้วเขาจะจ้างโยมมาทำงานไหมเนี่ย ท่านจุดดี ก็แบบนี้บางทีแล้วก็คนก็บ่นนะเขาให้กวาดขยะก็แสดงว่ามีคนเอาขยะมาทิ้ง ครับใช่ครับ ถ้าหากว่าไม่มีคนเอาขยะมาทิ้งเขาก็ไม่ต้องจ้าง แกก็ว่างงานที่จุดดี ครับผม ทำให้เขาระลึกถึงเรื่องนี้ได ้ครับแล้วอาจารย์งั้นเหลือเวลา15 นาที อาจารย์พูดถึงเรื่องท่านปัญญาผมขอเล่าสักนาที ครับผม ขอนาทีหนึ่ง ครับ เพิ่มเติมเรื่องท่านปัญญานิด ครับ ท่านเดินทางจากพม่ากลับมาประเทศไทยสมัยที่ท่านไปพม่ากับท่านโลกนาถนะคร ับ แล้วก็มาไปพักขอพักที่วัดพระไตรด้วยกันก็ไม่ให้พักแล้วก็มาพักที่วัดจีนวัดพระจีนแล้วพอวัดพระจีนต้อนรับดีที่หลับที่นอนดีตื่นเช้าขึ้นมาเลี้ยงข้าวต้มดีแล้วก็พอจะลากลับท่านยกมือไหว้แล้วเพื่อนพระด้วยกันบอกไหว้ได้ยังไงเขาเป็นพระจีน ครับ ท่านบอกไม่ได้ไหว้พระจีนไหว้คุณธรรมของท่าน ครับ ท่านปัญญาบอกไม่ได้ไหว้พระจีนแต่ไหว้คุณธรรมที่มีอยู่ในพระจีน ครับครับ พระไทยไม่ให้พักเลย ครับ อย่าว่าแต่จะเลี้ยงข้าวต้มเลย ครับอันนี้ก็ต้องดูกันที่คุณธรรมนะฮะ ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคร ับ ครับผม ดีมาท่านปัญญาท่านจะมีคำพูดนี้ที่คมคม ครับ เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับผม ก็ขออนุญาตเปิดสายท่านอาจารย์นะ คร ับ ครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยท่านอาจารย์วสินอินทระก็นำหลักคำสอนของพระเจ้าในข้อที่ว่าอนัตติมานีอนัตติมานีนี่แปลว่าไม่ดูหมิ่นผู้อื่นไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามไม่ประณามอะไรต่ออะไรต่างๆในท่านก็ยกคำว่าอริยวงอริยวังสปฏิปทาคือปฏิปทาของอริยวงศ์สี่ประการนี้คือสันโดษด้วยอาหารสันโดษด้วยจีวรสันโดษด้วยที่อยู่แล้วก็ยินดีในภาวนาแล้วก็บอกว่าเมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนได้ก็ไม่หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ได้นั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาสรุปในเรื่องของการที่คนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องแสดงความมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันนะครับอย่างที่เราสวดในกรณียเมตตสูตรครับตอนนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังนะครับมาแล้วคุณสะเทือนสวัสดีครับ สวัสดีครับผม ครับ กราบสวัสดีท่านอาจารย์ทศิงครับผม ครับสวัสดีครับ หรือว่าอติมานีนะฮะก็ผู้ที่ข่มผู้อื่นและดูหมิ่นผู้อื่นทางโลกก็ควรอภัยหรือก็หลีกทางเสียผมว่าผมมีความเห็นอย่างนั้นนะครับ ครับ เพราะว่าเหมือนกับของร้องของเหม็นก็หลีกทางใช่ไม่ควรจะไปเข้าใกล้หรือแตะต้องแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ถือว่า ปฏิบัติทำได้เหนือกว่าผู้อื่นดูผมว่าดูจะบั่นทอนแล้วก็ปิดทางสวัสดีต่อการที่จะถึงที่สุดโดยชอบมานี้ว่าทางพระพุทธศาสนามีอะไรที่จะเตือนบุคคลประเภทนี้ที่จะให้คนพวกนี้ขึ้นจะจัดหล่มเป็นอนาติมานีเพราะว่าผมว่าดูจะเป็นนิสัยเฉพาะตนอยู่พอควรนะสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์จะแก้ยังไงคนที่ชอบดูถูกคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นอย่างเงี้ย ต้องให้เขาคิดเป็นนะ จ ะต้องคุยอะไรต่ออะไรให้เขาคิดเป็นบางคนนี่ทำไปเพราะว่ายังคิดไม่เป็น ครับ ไม่มีผู้บอกทางไม่มีผู้สะกิดหรือแนะ